egunon entzule guziei. Aktualitate arekin, pisiko zailtasunekin eta fasismoaren gorakadarekin denetan eta gure etxetik hurbilere, batzuetan, kezkatzeko arrazoiak baditugu, baita ere nora aintzinera segitzeko galderak. Beraz, bihotzak erraiten digunean, elkartzen eta antolatzen gira determinazioz eta pozez. Horixe kontatzen digu, Jani Zuluntazen filma berriak, Nuna von Paper de Ruin tituluarekin, Otsailaren iruan Baionako biltxokoan emana izanen dena. Filmak, Grezian gertatzen ari denaren ikuspundutik, ezagunak irudituko zaizkigun hainbat gai aipatzen dizkigu. Grezia, 2019. Mitsotakisek Tsipras ordezkatzen du eta exarkia erekin akabatuko duela hitz emaiten du, Atenaseko auzo irautzaile eta solidarioa. Bere ofentsiba hasten da orduan. Auzoaren okupazio basatia, astero okupen hustea, propaganda mediatikoa irrepresio bortitza, baina erresistentzia antolatzen da eta aldarria nopasaran bihurtzen da. Urtez urte, beste borroka batzuk zabaltzen dira Greziako iparaldetik hegoaldera, lurra, itsasoa eta bizitza defendatzeko. Kretan, Tesalian, Epiron, Zikladetako Paros ugartean ere, biztanleek ordaintzekoak bihurtu diren ondartzetan ekintzak egiten dituzte eta lortzen dute berriz askatzen. Hiru urtez, filmaturik orduan, borroka hainitz segitzen dira, eta dena erortzen ari dela irudi delarik, Grezian bezala, erantzun bera entzuten da. Ez dugun, hondamenen beldurik, mundu berri bat daramagu bihotzean. Filma honek, memoria lan bat ez gain, itxaropenaren erantzuna izan nahi du, azken egunetako edonismoari, Buenaventura durrutiren eranaldi ospetsua aipatuz. Ez dugu hondamenen beldurik, guere eraikitzeko gaigira. Burgesiak bere mundua lehertu eta suntxitu dezake historiaren agertokitik atera intzinetik, mundu berri bat daramagu bihotzean. Denok daramagu mundu berri bat bihotzean, parteka dezagun? Horrentzat, Otsailaren iruan ikusiko dugu elkar, Baionako biltxokoan, goizeko ameketatik poteoaren zat eta bietan filmaren zat, Jani Zuluntaz filma egilarekin.